Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Masih mungkin sayang. Atau. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashahadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد القاعدة الثانية قاعدة يبيلي مسنجي وبيلي نكانوني يبيلي أمبايو من مسيدية مسلام كويزة كتنبوة نيني شركي na ni yapi madhara ya ushirikina ambayo tumeyaona huko nyuma. Muislam kwa kutambua hizi kanuni ataweza kujiweka na madhara hayo mbali, lakini pia ataweza kuisaidia jamii ya Waislam kwa kuwaelekeza na kuwafundisha na kuwanasihi ili waweze kukaa mbali na ushirikina. Al-qaida thaniya, qaida ya pili, annahum yaqulun أنهم يعني الكفار أنهم يقولون يعني الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون فهذا نوع كفرهم نهي لنمنا يكفر ياو أنهم يقولون كما واو والكوا ونسيما يقولون ونسيما نوكيتكيدي ما دعوناهم سيسي هتكواهم بواو يعني كناناني ولما سنام يلتا لما سنام يحزا لما سنام لمناتا ما دعوناهم سيسي هتكواهم بواو manake kwamba sisi hatuwaombi hao masanamu kwa sababu tunajua masanamu yale hayana uwezo kutupa. Lugha utakuwa umeelewa . Wama tawajjahana ilayhim, na wala hatukujielekeza kwao pale kwa kwetu tunawataja tunawanyenyekea isipokuwa kwa lengo moja kubwa tu au malengo haya mawili. Lengo lao la kwanza illa litalabil qurba, lengo letu sisi ni kutafuta ule ukaribu, kwa sababu hao walikuwa vipenzi wa Allah. Kwa sisi tukijiweka karibu na wao pia tutakuwa karibu na nani? Na Allah. Kwa lengo letu sisi ni talabil qurba, kutafuta ukaribu. Tunawezaje kupata ukaribu wa Allah? Bila shaka ni kuwapenda vipenzi wa Allah, ni kuwa karibu na vipenzi wa Allah. Wa shafa'a, la lengo la pili ni kupata nini? Shafa'a kutoka kwao, kwa siku ya kiyama Allah atawaambia wale vipenzi wake waombe watu, kwa watatuombea na sisi. Na sisi tunapopita kwao hawa bwana watatuombea. Hii ndio ilikuwa lugha yao wanapokatazwa kulielekea Lata, kumuelekea Uzza, kumuelekea Manata. لا إله إلا الله. فدليل القربة دليل القربة دليل إلى يونيشا كوانبا واو لكو ونتفوت قربة ونتفوت وكريب كوالي مسنام كوانبا قوله تعالى قولياك الله نسيما والذين اتخذوا من دونه أولياء نوالي أنباو ومجفانية wamefanya kinyume cha Allah mawali, vipenzi. Wamewafanya vipenzi kinyume cha nani? Cha Allah. Halafu wanapokatazwa juu ya yale wanayoyafanya kwa wale vipenzi, wanasema ma naabuduhum, sisi hatuwaabudu hawa. Sisi hatuwaabudu hawa. Isipokuwa sababu inatupelekea sisi mkatuona kwa hawa tunawataja, tunaenda kwenye makaburi yao, tunakurubia kwao, illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Lengo ni watufanye tuwe karibu zaidi na Allah. Kwa hiyo kuabudu kwetu sisi hawa ni kwa lengo gani? Watukurubishe karibu na Allah. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Hakika Allah atahukumu baina yao kwa yale ambayo kwayo wanatofautiana kwayo. Inna Allaha, hakika Allah, la yahdi, hamuongozi, man huwa kadhibun, mtu ambaye ni muongo katika madai yake. Manake haya ni madai ya uongo. Tena kafarun, halafu ni kafiri mtu huyo. Kwa Allah amewaita waongo na Allah amewaita makafiri. Kwa makosa gani? Kwa kosa la wao kujikurubisha kwa asiyekuwa Allah na kumfanya kuwa ndiye walii wake. Tuangalie faida ambayo ameeleza Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. أسمى القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار كانون يبيلي يقوان بواشركين أمبو الله أمويتا قواني واشركين نعم وحكمية يوياو وتدم ليل متوني لم يشركوا في ربوبية هواكم شركيش الله كتك ربوبية نفهمنا في زور. وَإِنَّمَا أَشْرَكُوا فِي الْأُلُوهِيَّةِ, lakini wamemshirikisha Allah katika uluhiyya. فَهُمْ لَا يَقُولُونَ إِنَّ آلِهَتَهُمْ تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ مَعَ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ أَوْ يَضُرُّونَ أَوْ يُدَبِّرُونَ مَعَ اللَّهِ. واو hawajasema kwamba miungu yao wanayoabudu imeumba, inatoa riziki pamoja na Allah, inanufaisha au inadhuru pamoja na Allah, au inaweza kupanga mambo ya uendeshaji wa ulimwengu pamoja na Allah. Hawakusema hivyo. Wa innama takhadhuhum shufaa'a, wamewafanya wale ni waombezi wao. Kama kala ta'ala, wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, wanaabudu kinyume cha Allah vitu ambavyo haviwezi kuwadhuru pale watakapoacha kuviabudu. Wala yanfa'uhum, wala haviwezi kuwanufaisha pale watakapoviabudu. Wayaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, na wanasema hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah. Ma dhurruhum, Allah aliposema ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, bi maana ya kwamba hum mu'tarifuna bihadha, wao wenyewe walikuwa wanakiri hili, wale washirikina wanakiri hili. Innahum la yanfa'una wala yadhurru, masalamu yao hayana uwezo wa kuwadhuru wala hawana uwezo wa kuyanufaisha. Sawa sawa, lakini wao wamewafanya hao masalamu shufaa, ni waombezi. Busataa 'inda Allahi fi qada'i hawaijihim, watakuwa baina yao na Allah, wao watakuwa katikati ili Allah aweze kuwakidhia haja zao. Wakipita pale itakuwa rahisi kidhiwa haja zao. Kwa hiyo wakawa yadhbahuna lahum, wanachinja kwa wao masanamu, yundhiruna lahum, wanaweka nadhiri kwa masanamu hayo. La li annahum yakhluquna au yarzuquna au yanfa'una au yadhurruna fi i'tiqadihim, si kwamba walikuwa wanaitakidi kwamba ile masanamu ina uwezo wa kudhuru na kunufaisha katika itikadi zao, hiyo kitu hawana. Innama liannahum yatawassatuna lahum, isipokuwa tu wao walikuwa wanafanya wale ni wakatikati baina yao na Allah. Kutakuwa na Abdul Qadir Jilani, baina yao na Allah kutakuwa na Jibril, baina yao na Allah kutakuwa na Lata au Uzza au Manata. Tufahamiane vizuri, waelewa. Wa yashfa'una 'inda Allahi, na wale watawaombea mbele ya Allah. Hadhihi aqidatu lilmushrikina, hii ndio itikadi ya washirikina wale waliopigwa vita na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنت لما تناقش الآن قبورية من القبوريون من القبوريين نسسهيب نواوي طالب العلم أو مسلم كجان وسنة ونبناقشيانا نمت ومكبوري كتكوالي ونوابود مكبوري مغولات وقادرية مغولات وصوفية ونكوابود مكبوري وكناقشيانا ناو يقول هذه المقالة نواو ونسيهم لأنه كما هيا هيا ambayo walikuwa wanasema wale wa zamani sawaan bi sawa yakuwa asemaje ana la adri anna hadha wali au hadha arrajul salih la yadhur wala yanfa msijui kama huyu mtu mwema anaweza kudhuru wala kunufaisha najua hawezi ukiumbe kama mimi yeye kaumbwa na mimi walakin huwa rajul salih lakini huyu bwana ni mtu mwema. Huyu ni mtu mwema alikuwa akiomba dua zinaenda. Tukifika ubwabwa akija akiuombea unakuwa mwingi watu wote wanakula mpaka unabaki. Akituombea dua mvua inanyesha. Ikizidi tukimwambia akiomba tena inafanya inapungua inakata kabisa inabaki manyunyu tu. Kwa hiyo ni mtu mwema wa uridu minhu shafa'ata li inda Allah. Kuja kwangu mimi hapa kwenye kaburi lake nataka shafa'a yake kwangu kwa Allah. Hii ndiyo lugha ambayo wanaizungumza makaburi wote wanaokwenda kwa Mungu wa makaburi. Washafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Na shafa'a ndani yake kuna haki na kuna batil. Ash-shafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha shartan. Shafa'a ambayo ni ya haki na ni sahihi ni ile ambayo ina masharti haya. Sharti la kwanza hatakuna biidhni Allah. Ile shafaa mtu hawezi kuomba ila kwa ruhusa ya nani? Sharti ya pili wa in yakuna mashru'a fihi min ahli tauhid. Na yule anayeombewa awe ni katika ahli tauhid. Sasa maana yake ni katika wale watu maasi wa muwahhidin. Anafanya maasi lakini ni katika watu wa tauhid. Masharti mangapi? فإن اختل شرط من شرطين من الشرطين فالشفاعة باطلة لكتوك شرط موجة كتها يا مويلي شفائيون باطل سسوين لقوجة ونقول لقوجة كبول لهوي ونين لكم موما ما هم بني بادة أو سوي بادة ونقوم فنيه هوي ومن فنيه حق يناني يا الله كيف هو شكوى ناني مشرك نفاسي وتفاتها شفاعة سوى قيامة هو تفاتها شفاعة سبويني مشرك تفهمنا بذوري الله نسيما من ذا الذي يشفع عنده إلا به ناني أمبالي أوزا كومبي أمبالي يا الله بلا روسة يا الله كون أمتك أنا يوزا كثبوتو سي منادام سي ملايكة سي تومي سي يناني سي يناني واتها ويسا الله نسيما ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا هواتم ومبيا شفاع إلى يولي ليرذي ونناني الله تبارك وتعالى وهم عصاة الموحدين ما تكون بيوا شفاعة نوالي ونوفا جمعاسي كتكوات والتوحيد تسمى شرط يا شفاعة كما نقابل الشرط الأول أن تكون بإذن الله وشرط الثاني أن يكون مشروع فيه من أهل التوحيد المشروع من أهل التوحيد وأما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين makafiri na washirikina uombezi wa waombezi hautawanufaisha chochote. Allah sema mali dhalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Dhalim kafir siku ya kiyama hatakuwa na rafiki kipenzi wa kumsaidia wala muombezi ambaye uombezi wake utatiiwa hakuna. Haula isma'u bishafa'a hawa wamesikia shafaa wala arifu maanaha wafu hawakujua maana ya shafaa ni nini warahu yatlubunaha min haulai biduni ithillah wakaenda kuitafuta shafaa kwenye makaburi kwa mawali na masharifu pasina bila ruhusa ya nani ya ruhusa ya Allah tabaraka wa taala bal talabuha liman huwa mushrikum billah bal wameenda kuomba shafaa kwa mtu ambaye ni mshirikina mwenyewe pia la tanfa'u shafa'atu shafi'in ambayo haiwezi kumnufaisha shafaa ya wenye kuombea. Wa haulai yajhaluna maana shafaatul haqq. hawa ni watu ambao hawajui shafaa ya haki wa shafaatu al-batil wala hawajui shafaa ya batil. Kwa hivyo tunajifunza katika kaida hii ya kwanza ya pili kwamba hawa washirikina waliokuwa wakiabudu masanamu ya Lata, Uzza, Manata, makaburi ya mawali, makaburi ya masharifu, kitu gani wanatafuta kwa wale? Al-qurbatu shafaa. طيب ودليل الشفاعه دليل يا شفاعه منين؟ قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم دون عبديا كنيوم شاء الله vitu ambavyo haviwezi kuwadhuru pindi watakapoacha kuviabudu wala haviwezi kuwanufaisha pindi watakapoviabudu. ويقولون لا ونسمع هؤلاء شفعاؤنا عند الله هاوا ni waombezi wetu mbele ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu ni watu wema. Surati Yunus, Sheikh anasema wa shafa'atu shafa'atan, na shafa'a imegawanyika si mara ngapi? Mara mbili. Shafa'atun manfiyatun wa shafa'atun muthbatatun. Shafa'a manfiya, shafa'a ambayo imekanushwa, haipo. Shafa'atu muthbatatun, na shafa'a ambayo ipo ni haki, imethibiti. Fashafa'atu manfiya, shafa'a ambayo imekanushwa, haipo. Ma kanat, ni ile ambayo tutlabu min ghairi Allah, inatafutwa kwa asiyekuwa nani? Kwa ukienda kwenye kaburi kutafuta shafaa, umpatia umkosea. Umkosea kwa sababu sio Allah hayupo makaburini. Yule aliyelala pale ni Sharifu Abubakari, au sio? Au Sayyid Uwais. Au Sheikh Abdul Qadir Jilani. Sasa au Maulana fulani. Hawa masayidi na maulana na masharifu na mawali, hawa wote hawa kwao haitafutwi shafaa. Shafaa ikitafutwa kwa hawa inaitwa shafaa gani hiyo? Manfiya. Kwa nini? Kwa sababu fima la yakdiru alayhi illa Allah, waenda kuomba jambo ambalo hana uwezo nalo isipokuwa Allah. Anayeweza kukusalimisha wewe na moto ni nani? Allah. Anayeweza kukuponya maradhi wewe ni Allah. والدليل na dalili ya kauli hii kwamba shafaa kama hii ni batil, inayotafutwa kwa asiyekuwa Allah kwenye kaburi la wali, kwenye msitu mkubwa, kwenye jiwe kubwa la kumeremeta. Tufahamiane vizuri. قال تعالى قوله تعالى قول ياك الله سيما يا أيها الذين آمنوا إني من أميني وإسلام أنفقوا تويني مما رزقناكم كتك فيلة تليغو كرزقوني قصة زينو إلي مزينو مال زينو تويني من قبل أن يأتي يوم قبل هيا كجياني سيكو قبل هيا يفك سيكو لا بيع فيه ولا خلا حكون بيشارة ولا حكون ودوب ولا جماعة حكون وجماعة كبسة كبسة ولا شفاعة ولا حكون ومبزي والكافرون هم الظالمون نما كفيري واون لي وأوف وكوب ومظالم وكوب وكوليك ونجيل كل هوانا شفاعة نوالا هواويزي كتوا شفاعة فاقد شيء لا يعطيه أسيك ونكيت وهذا كله. فما أنا بيجوز. كيو شفاعة لها شروط ولها قيود ليست مطلقة. شفاعة إن مشرتي شفاعة إن بجيسو. شفاعة هي كويك وتوكم شفاعة شفاعة. مزوق يبتا بوبوتي هبانا. كيو tumeona kwamba shafa'a ziko shafa'a tano. Ziko shafa'a ngapi? Mbili. Shafa'atun nafaha Allah azza wa jalla شفاعة ambayo Allah ameitoa kabisa haipo. Hiyo shafa'atun bighairi idhni. Nayo ni shafa'a ya kuomba pasina ruhusa ya nani? Ya Allah. Fala yashfa' ahadun 'inda Allah illa bi'idhni. Hato ombewa yoyote kwa Allah ila kwa ruhusa ya nani? Ya Allah tبارك وتعالى. Wa afdalul khalq wa khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bora wa viumbe na mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idha arada an yashfa' li ahli al-mawqif yawm al-qiyamah. Pindi na yeye mtume atakapotaka kuwaombea watu siku ya kiyama, hatuenda kwa Ibrahim, hatuenda kwa Jibril, wala hatumtafuta Mikail, wala hatuenda kwa malaika malaka wali hamalatil arsh, hatuenda kwa kiumbe kingine chochote. Yakhiru sajidan baina yaday rabbihi, ataporomoka kusujudu mbele ya Mola wake. Muomba ni nani? Allahu tabaraka wa ta'ala. Yad'uhu wa yahmaduhu wa yuthni alayhi. Atamuomba Allah, atamsifu Allah na kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yazalu sajidan hatta yuqalu lah. Na hatuacha kuendelea kubakia misujudu mpaka aambiwe na Allah, irfa' ra'sak Muhammad, nyanyua kichwa chako. Wa qul tusma. Halafu sema nitakusikia unataka kusema nini. Washfa' tushaffa'. Na uombe, takubali uombezi wako. Kwa hiyo tunajifunza kwamba mtume sasema fala yashfa illa baada al-idhni. Pia hatuomba isipokuwa baada ya nini? Idhni kutoka kwa Allah. Wewe unapoenda kwenye kaburi, umepewa ruhusa na Mungu. Ikiwa mtume mwenyewe hatokwenda kwa mwingine yoyote, atakwenda kwa Allah. Wewe unayekwenda kaburini, unakwenda kwenye mti, unakwenda kwa walii, unasafiri kutoka mpaka Bagamoyo. Waenda kwenye kaburi la Sheikh Ramia. Sio unaenda kwenye kaburi la nani? Sio unaenda unatafuta makaburi ya mawalii wa Zanzibar, umeenda Lamu, umeenda Mombasa, umeenda Kigoma, kule sehemu kote kwenye makaburi ya mashehi ule, kote ushazunguka. Ukisema hala fulani kulikuwa na shehe mkubwa sana, ushaenda kwenye kaburi lake. Ni Kigoma kuna mashehe wawili wakubwa, mashehe wa Ghazali. Kigoma kuna chuo kimoja kikubwa kinaitwa Ghazali. Kile chuo kilikuwa na mashekhe wawili wakubwa, Sheikh Alfani Muhammad Kiumbe na Sheikh Omar Himidi Mkunda. Hawa mashekhe walipokufa hawa wamezikwa kwenye kile chuo na makaburi yao liko moja hapa na lingine hapa. Na watu wanaenda pale kwenda fani. Wao wenyewe hawajua wana matatizo gani mbele ya Allah. Wewe waenda kwenye makaburi yao kutafuta nini? Lakini pia utakapokwenda kwenye makaburi, hata Dar es Salaam ukienda kwenye makaburi yale ya Kisutu, utaona kuna makaburi makubwa. Nimeweka paka vibanda. Mimi nishakwenda pale siku moja nikamkuta mtu kapiga magoti. Anapobembeleza kama vile wewe unapokuwa kwenye sijida unapobembeleza. Yaani anaamini kwa 100%. Yule jamaa anamwambia Allah mpe huyu. Anaamini hivyo. Na hapa Tabora kuna kaburi shajijengea tayari. Kule chini nimepita nimeona kaburi shajijengea tayari. Limeandikwa Sharifu Abubakar. Lishajengea zimepigwa marumaru. Sijui kina nani wamefanya hivyo. Watakwenda hawa wa makadiria. Au wanaofanana na wao. Ushilijengea ushapiga kibanda kabisa juu hivi. Maanake wanakwenda baadhi ya tempa. Haya ndo madhara ya kuabudu kwa kaburi. Na miji mingi ambayo ilikuwa na baadhi ya mashehe ipo na hali kama hizi. Miji mingi ambayo kuna mashehe wakubwa wakubwa ina hali kama hizi. Uko Lamu, Mamburui, uko ndo kwenyewe huko. Zanzibar. Hiyo ni miji ya pwani hii kwenu kule. Eh? Huko ni. Kuna miji imesalimika na kuna miji mingi haijasalimika. Tayeb. Tumeelewa nukta ya kwanza. Nukta ya pili, washafa'atul muthbatatu, ni shafa'a ambayo imethibiti. Shafa'a iliyothibiti ni shafa'a gani? Hiya allati tutlabu min Allah, ni shafa'a ambayo yatafutwa kwa Allah, haitafutwi kwa mwingine yeyote. Washafa'atu mukarramu bishafa'a washafi'u, na yule muombezi mukarramu bishafa'a, amekirimiwa kupewa fursa ya kuomba. ayaombea. Ishfa tushafa. Ombea sasa ukubaliwe maombi yako. Kama alivyoambiwa atakavyoambiwa mtume siku ya kiyama. Washafi'u na muombezi mukarramu bishafaha, ni mwenye kukirimiwa ruhusa ya kuombea. Wal mashfu'u lahu, na yule mwenye kuombewa, na mwenye kuombewa. Wal mashfu'u lahu, na mwenye kuombewa. Man radiyallahu qawlahu, ni yule ambaye Allah ameridhia kauli zake. Wa amalahu, na ameridhia maneno yake, matendo yake. Baada al-idhni, baada ya kumpa ruhusa. Baada ya idhni ameridhia, huyu ni mtu mwema, huyu ni mtu saleh, sasa unaweza kuombea. Na kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, man dhal ladhi, ni nani ambaye, yashfa'u indahu, atakaye ombea, anayeombea mbele ya Allah, illa biidhnihi, isipokuwa kwa ruhusa yake. Nani? Manake hakuna atakaye ombea mbele ya Allah ila kwa ruhusa ya nani? Ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo tunajifunza kwamba shafa'atu muthbata hiya allati takunu li ahli tawhid, ni shafa'a ambayo itakuwa kwa watu gani? Kwa watu wa tawhid. Fal mushrik, mushrikina la tanfa'uhu shafa'a, mushrikina shafa'a haitafarini, haitamfaa chochote. Alladhi yuqaddimu alqarrabina lilquburi wan-nudhur, wan-nudhur lilqubur, yule ambaye anachukua kuku apeleka kwenye kaburi, dum la mafuta apeleka kwenye kaburi, mfuko wa mchele wa kilo 25 apeleka kwenye kaburi, anaweka nadhiri kwenye makaburi, mke wangu akijifungua salama nitachinja mbuzi, ewe sharifu nikubalie, ewe wali wa Allah ninakuahidi nitaleta debe la mahindi. Mahindi awapelekaji ni mchele, mafuta, ngano, vile vizuri vizuri. Alafu yule mlinzi wa kaburi anawatazama tu, wakiondoka anachukua yeye. Mimi mara ya kwanza nilikuwa sijawahi kuona, mara ya kwanza nimeingia Mombasa, nikaingia msikitini nikakuta nikaswali, nimeweza kuswali nikakaa nje. Maana kama kuna jeneza litakaposwaliwa, tena kaa nje nasubiri, hii jeneza mbona haliswaliwi? Mara kaja jamaa kamuza, naona kuna jeneza, na wazee kama wamekaa tu wanaomba tu, sasa wanaswalia sasa hivi. Sasa sio jeneza lile kaburi, liko vile vile. Yaani limefunikwa kile kitambaa, ile kitambaa andika chukursi na nini? Eh? Ndio limefunikwa. Kumbe kaburi? Mimi sijui. Kaburi. Hilo ni kaburi. Hai kesho ndio nitathibitisha bwana. Kasogea pale nikaa chungulia chungulia naangalia. Kweli sioni ile miti ya kubebea. Hamna. Ni nyumba tu limejani, ndio imefunika lile kitambaa juu. Wamekana tasbihi zao pale pembeni. Nikampata jamaa yangu mmoja akanambia, ile udogo unalolistaajabia wewe, hawa malaya wanaojiuza usiku kama wakiwa vimefeli biashara zao, wanaenda pale na wale wazee wanawaombea na wanawapa hela. Kwa hiyo ni mradi mmoja mzuri mno. Ni mradi. Mtu anakuja pale anaweka nadhiri kwa sharifu. Akishaweka nadhiri, jambo lake likipita, anakuja analeta ile nadhiri. Wale wazee unaona pale ndio walinzi wa ile kaburi. Wale wabandukaji wale wakitoka wanazunguka msikiti wanarudi hapo hapo wanaangalia nani kaleta sadaka. Vijana siku moja wakakaa wakajipanga vijana wakajipanga. Ah, wakalivamia saa 8 usiku. Mlinzi wa msikiti wakamfungia mle mle. Wakamfungia yule mlinzi wa msikiti, wakapanda, wakaingia ndani, wakalivunja lote, wakachukua, wakatoa lile yule maiti, mibakia mifupa mifupa tu, wakatoa, wakaenda wakazika kwenye makaburi ya Waislamu. Wallahi maajabu niliyoona ya ujinga wale watu. Asubuhi pale peupe, jamaa wake walisafisha kabisa, wakatandika na kapeti. Walipotandika kapeti, wale wazee wamekuja asubuhi. Maana sio hapa kutolewa adhana, maana mlinzi kafungiwa, ndio mwadhini wewe kafungiwa kule. Walipokuja wakafungulia, hawa watu wamelaaniwa hawa, wanavunja kaburi la wali. Wakasa shekhe, namsikia kwa sikio langu mwenyewe, sio kama nasimuliwa na mtu, mwenyewe kwa sikio langu asema hivi: mahala palipolala Sharifu bado pana utukufu, tutajenga tena. Kweli wakafanya mchango, wakapitisha ukuta pale pap. Na sasa wakajenga chumba sasa pata. Kuna mlango wa kuingilia tu. Na hakuna tena kaburi pale. Lakini wakwambia midamu walilala hapa, ule utukufu bado upo. Na kuna mwingine kule Kenya alikuwa Sharifu wa sehemu nyingine kijijini mbali, akaenda akafia maeneo huko ya Malindi huko. Alipofia kule, wale wa kule wakamzika, maana ndio bahati yao wale. Walipokuja wale wa kule kwao wasema, "Bana hii tunaweza tupeleke maiti tupeleke kwetu kwa sababu nasema nyinyi mwatosha mkachukua taka udongo wa kaburi lake mkaenda mkajengea kaburi kule." Wakachukua udongo pale kwenye kaburi, wakaenda kujenga kaburi lingine kule. Sasa huku kwetu alhamdulillah ujinga huu tunasalimika nao. Lakini wale watu wa Lamu, wa Mamburui, tujue yani watu wa ile, watu wa pwani, watu wa pwani, ushirikina huu wa mawalii na masharifu, la haula wala quwwata illa billah. Utaona maajabu, utaona maajabu. Tuna kwenye makaburi wanawake wamevaa kanga moja, wanalia kwenye makaburi, wanaomba haja zao, sijui ana matatizo gani, sijui mtoto ana nini, sijui mume kamfanya nini. Ushaona? Sasa hizi ni shafaa za kishirikina, na hawa ni washirikina. Tumefahamiana vizuri? Kwa hivyo mushrik la tunfa'uhu shafaa, mshirikina shafaa haiwezi kumnufaisha, haiwezi kumsaidia. Na khulasa ya mazungumzo ya darasa yetu ni kwamba na shafa'atu almanfiyah hiya allati tutlab min ghayri Allah, ay bi'idhnillah, min ghayri bi'idhnillah. Shafa'a ambayo ni manfiya ni ile ambayo inatafutwa pasina ruhusa ya nani? Ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Huyu ni wali, alikwambia ukamwombe wali nani? Tukubali kwamba ni wali, tukubali kwamba haya ni wali. Tusijadili kwamba anaswali au haswali, tusijadili anapiga ramli au hapigi, tusijadili yote hapa. Tuwa kukubalia wa sima kwamba haya huu ni wali, alo kuambia ukamuombe huu nani. Tukubali huu Sharifu, alo kuambia ukamuombe huu Sharifu nani. Tukubali hilo kaburi lake, alo kuambia ni mnizike msikitini nani. Tufamena vizuri? Melewa lakini yao? Kwa shafaa tu muthbata, lakini pia tuwajifunza kwamba shafaa ambayo ni muthbata, shafaa ambayo inatafutwa kwa nani? Kwa Allah, tena baada ya ruhusa ya nani? Ya Allah. Na watakaombewa ni ahlu at-tauhid, watu ambao hawakuwa washirikina. Aya nasemaje? Man dhal ladhi yashfa wa indahu illa bi'idhnihi. Nani nani ambaye aweza kuombea mbele ya Allah bila ruhusa yake? Yaani manake hakuna anayeweza kuombea mbele ya Allah pasi na ruhusa ya nani? Ruhusa ya Allah. Kwa hiyo lazima idhni ya Allah itangulie. Kuna shafaa za kidunia, mimi nimekamatwa polisi, wewe unakuja kunichukulia dhamana. Sawa sawa. Shafaa. Kwa shafaa ziko na masharti. Shafaa ziko na utaratibu. Insha Allah Taala tutaangalia kama fursa ya kipindi kijacho tutaweza, kabla ya kuingia kaida ya tatu, tutaandika baadhi ya fawaid katika nukta hii ya shafaa. الله يتوفقكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.